मंत्र पाठ। ओम सानावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम मृत्युंत्याग पर पढ़ रहे थे और इसका हमने बताया था कि मृत्युंत्याग पर हमें मित जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अचह षष्ठी एक वचन है, अंत्यात पंचमी एक वचन है, पर प्रथमा एक वचन है। ये कल हमने बता दिया था और साथ साथ ये भी बताया था कि अचह हमें निर्धारण षष्ठी है और निर्धारण का हमने बताया था कि जाति गुण क्रिया भी समुदायत एक देश से पृथक करणम निर्धारणम। जाति गुण और क्रिया के कारण, क्रिया के द्वारा समुदाय से एक देश को अलग करना, पृथक करण, ये निर्धारण होता है। तो अचह में यहाँ पर जो है अचह में जो है यहाँ पर निर्धारण षष्ठी है, तो अचो में अंतिम अच ऐसा अर्थ हो जाएगा। अचा मध्य अंत्यात अचह अंत्यात अचह परह मित भवती, माने अचों के मध्य में अंतिम अच से परे मित होता है। अचा मध्य यो अंत्य अच तस्मात् परह मित भवती, उससे परे मित होता है। तो भिनत्ति छिनत्ति रुणद्धि, इसकी सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है मुंचति या मुंचंती की सिद्धि करेंगे, मुंचंती की सिद्धि करेंगे या मुंचति की सिद्धि करेंगे। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए, मुंचति की सिद्धि, मुंचंती में जो है अंति आ जाएगा तो मुंचंती बन जाएगा झोंसा से करके। तो यहाँ पर मुंचति की सिद्धि, मुचलरी मोचने, मुचलरी मोचने क्या धातु है? मुचलरी मोचने, मुचलरी मोचने क्या धातु है जी? मुचलरी धातु है, मोचन अर्थ में है, छोड़ने अर्थ में है। तो मुचलरी अनुबंध लोप करेंगे, मुच बचेगा, और ये जो है तुदादी गण की धातु है। तो पहले मुच की पूर्व धातु संज्ञा इत्यादि करके धातु के अधिकार में लट ला करके तिप ले आया उसके स्थान पर, तो मुच तिप है, अनुबंध लोप मुच ती है। और तुदादी गण की धातु होने से विकरण धातु, विकरण प्रत्यय तुदादिभ्य शह, तुदादिभ्य धातुभ्य पर शह भवती। यदि तुदादी गण में पठित जो धातु है उससे परे शह होता है, तो मुच धातु तुदादी गण की धातु है। मुच धातु किस गण की धातु है जी? तुदादी गण की, इसलिए तुदादिभ्य पंचमी है, तुदादिभ्य शह। ये हमने पहले भी बताया होगा, नहीं तो बहुत ही सरल अर्थ है। तुदादिभ्य इकारांत पुमलिंग, तुदादी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, शह अकारांत पुमलिंग शह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया तुदादिभ्य धातुभ्य पर शह प्रत्ययो भवति, तुदादी धातु से परे शह प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर शह हो गया, शप का अपवाद है। तो मुच शति अनुबंध लोप हो गया, मुच अति अ को मान करके मुच की जो है अंग संज्ञा है, स जो प्रत्यय हुआ तुलादिव्य स से, उस स को मान करके मुच की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में से मुचादि नाम इससे नुम आगम हुआ है। तो ये निकाल लीजिए 7159 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय पहला पाद का 59 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7159 माने 59 शे मुचादीनाम निकाल लिए जी, शे मुचादीनाम द्रोण जी केवल आप सुनेंगे, शे मुचादीनाम गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, शे मुचादीनाम हाँ, तो शे मुचादीनाम, तो शे जो है अकारांत उमलिंग स शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, मुचादीनाम इकारांत पुमलिंग मुचादी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, समास है मुचादी में, मुच आदि ये शाम ते मुचादय ये शाम मुचादीनाम, माने मुच से मुचली धातु, लुपलरी धातु, विदलरी धातु, विदलरी धातु हो गया, लिपि धातु हो गया, लिपि धातु हो गया, शिच धातु हो गया, कृति धातु हो गया, खिद धातु हो गया, पिंच धातु हो गया, सब धातु, तो ये सबके आदि में जो मुचलरी आप जो धातु पाठ आप देखेंगे तो धातु पाठ में मुचली धातु देख लीजिएगा, और उसमें देखिएगा कि उससे आगे कुछ धातु है उन पूरे का आदि अवयव मुच है, तो मुच आदि ही ये शांते मुचादय मुच आदि मुचादी गण है, तो मुचादी गण मने अर्थात वह जो है उदादी गण में जो मुच इत्यादि है वह ग्रुप जो है, गण का मतलब यहाँ पर ग्रुप समूह, तो उस मुचादी धातुओं की जो है क्या है मुचादी धातु, मतलब वो जो मुचादी धातु है, तो अर्थ क्या हो गया अंगस का अधिकार चला है, और तो नुम का इदि तो नुम धातु से नुम के मृत्यु आ रही, इसके ऊपर जो सूत्र है 7158 इससे नुम के मृत्यु आ रही, अंगस का अधिकार चल रहा है, तो क्या हो गया जी शे सप्तमी, इसलिए शे प्रत्यय परतः मैंने स प्रत्यय के परे रहते ऐसा हो गया, शे प्रत्यय परतः मुचादीनाम अंगानाम अंतावयवः नुम भवति, अंतावयवः नुम आगमो भवति, ये अर्थ हो गया। तो यहां पर सबसे पहले हमने तो पूरा अर्थ बता दिया, परंतु ये है कि से प्रत्यय परतः माने स प्रत्यय के परे रहते मुचादी अंगों को नुम होता है, तो जिसको नुम होता है तो मृत्युंत्याद पर कहता है वहां पर भाई नुम किसको हो, तो मृत्युंत्याद पर कहता है कि अचा मध्य यो अंत्य, अचो के मध्य में जो अंत्य अच है उससे परे मित होता है, तो नुम मित है। तो यहाँ पर जो है मुच धातु है और स है, तो उस स प्रत्यय तुलादिगण के होते स के पर रहते मुचादी जो अंग है इसको अंतिम अच माने मुंह में जो उ है उससे परे नुम हो गया, तो मुंह नुम चौती ये स्थिति हो गया, समझ में आ गया जी, शे मुचादी नाम का समझ में आ गया, बहुत ही सरल अर्थ है कि शे प्रत्यय परता मुचादी नाम अंगा नाम अंतावयव नुम आगम भवति, समझ गया जी, समझ में आया वासुदेवन जी आपको समझ में आया, हाँ तो छे मुचादी नाम मुचादियों को जो है, रुक जाइए थोड़ा सा उधर से आवाज आ रही है, ओह क्या बताऊं आपको, शे मुचादीनाम प्रत्यय परतः मुचादीनाम अंगानाम नुम भव अंगानाम नुम आगमो भवति अंतावय नुम माने अच्छा मध्य अंत्या अच्छा पर नुम भवति ऐसा पुरार्थ करेंगे। इसका पुरार्थ ऐसे करेंगे कि से प्रत्यय परतः मुचादीनाम अंगानाम अचाम मध्य अंत्यात अच पर नुम भवती तो अंतिम अच्छे पर नुम होता तो मुच में एक ही अच है वही बड़ा वही वही अंतिम वही आदि तो मुच में उ अंतिम अच है उ उसके बाद में नुम हो गया तो गया मू नुम च अ ति ये स्थिति हो गया मने मू नुम च अ ति ये स्थिति हुआ। गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है जी बालबोध जी समझ रहे हो मने मुंह के बाद में नुम हो गया समझ में आ रहा है समझ रहे हो आपकी आवाज नहीं आ रही है चलो म्यूट करो जो म्यूट करो तो यहां पर म्यूट करो भाई बालबोध जी म्यूट कीजिए श्रवण जी म्यूट नहीं है अब हो गया तो मू नुम च अति अनुबंध लोप हो गया न हुआ केवल बचा तो मू न च अति ये स्थिति है। इस स्थिति में नश्च पदांत जली ये सूत्र पढ़ाया हूं आप लोगों की नहीं पढ़ाया हूं अनंत जी पढ़ाया हूं नश्चा पदांतस जली पढ़ाया हूं कि नहीं नहीं पढ़ाया हूं तो पढ़ लीजिए 8-3-24 नंबर सूत्र निकाल लीजिए अपरांत नकार को ये करता अनुस्वार करता है जी निकालिए नश्च पदांतस्य जलि 8-3-24 8-3-24 अष्टम अध्याय तीसरा पाद 24 नंबर सूत्र है 8-3-24 निकाल लिया जी 8-3-24 हाँ तो नश्च पदांत नह नकारांत पुमलिंग न शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन च अव्यपद है अपदांतस्य अकारांत पुमलिंग अपदांत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन अब समाज जो है पदांत में भले पदस्य अंत पदांत न पदांत अपदांत पद का अंत अवयव पदांत और जो पद का अंत अवयव नहीं हुआ पदांत हो गया माने पद का अंत अवयव नहीं पद के अंत अवयव से भिन्न ऐसा अर्थ हो गया तो अर्थ हो गया माने पदांत माने अपदांतस्य नकारस्य ऐसा यह अर्थ हो गया। ऊपर से इसके ऊपर जो अनुवृत्ति है मोनुस्वार 8-3-23 नंबर सूत्र है उससे मोनुस्वार पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और संहितायाम की तो अनुवृत्ति आ ही रही है तैयारवादी संहितायाम जो 8-2 का अंतिम नंबर जो सूत्र है तैयारवादी संहितायाम 8-2-108 उसे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है अधिकार चल रहा तो अर्थ हो गया कि संहितायाम विषय ऐसा अर्थ हो गया। इसका अर्थ हुआ नश्च पदांत जलि का अर्थ कि संहितायाम विषय अपदांतस्य नस्य मस्य च म की उनके से म भी हो गया अपदांतस्य नस्य मस्य च आने अनुस्वार भवति जलि परतः झली परतः कि झल के परे रहते अपदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश होता है। यह अर्थ हुआ कि अपदांतस्य नस्य मस्य च स्थाने अनुस्वारो भवति अनुस्वार आदेशो भवति झली परतः यह अर्थ है। यहां पर देख लीजिए कि अपदांत नकार मून च अति जो है तो न अपलांत नकार है, पद के अंत में तो नहीं है, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा जिसके, तो यहाँ पर पद के अंत में तो न नहीं है, वो तो बीच में है, तो अपदांत नकार है, तो पदांत पद के अंतावयव से मैंने पद के भिन्न, पद का अंतावयव से भिन्न जो नकार हुआ तो अपदांत नकार है, उसको अनुस्वार हो जाएगा झल परे, तो च जो है झल परे है, तो मुंचति बन गया, और इस स्थिति में अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये पढ़ा दिया हूं कि नहीं जी, कि भाई अनुस्वार को यही के परे रहते पर सवर्ण आदेश, तो बहुत ही सरल अर्थ है, इसे वो निकालने की आवश्यकता नहीं है, अनुस्वार से ही पर सवर्ण, 857 नंबर सूत्र है, अनुस्वार से अकारांत पुमलिंग अनुस्वार शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, यही यकारांत पुमलिंग यही शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, पर सवर्ण अकारांत पुमलिंग पर सवर्ण शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि यही परत, यही मने हय वर्ण का य से लेकर के कपई का तक के जितने भी वर्ण है, य वर ल य मंग न झ भ घ ड द झ भ घ ड द ख प च ट त ट क प श ष मने क प यहाँ तक, वर्ण का पहला वर्ण द्वितीय वर्ण तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण ये हो गया, और पंचम वर्ण मने य वर ल य मंग न न, तो मने वर्ग का पांचों वर्ण का नाम यही है, और साथ साथ य व र ल ये जो अंतस्थ वर्ण है उसका नाम भी यही है। तो यहाँ पर देख लीजिए च जो है वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर च जो है यही है, उस यही के पर रहते अनुस्वार जो है उसको पर सवर्ण हो गया, तो पर सवर्ण क्या होगा जी, च का जो पांचवा वर्ण हो जाएगा, पर में च है उसका सवर्ण है पांचवा य, तो य हो गया, तो मुंचति ऐसा बन गया। समझ में आया जी सभी को, मुंचति की सिद्धि समझ में आया? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी मुंचति की सिद्धि? मुंचति की सिद्धि गुरुकुल वाले को समझ में आया? बालबोध समझ में आया? चलो जी इस पर और विचारना, तो मुंचति बन गया, मुंचति का मतलब हुआ कि छोड़ता है, इसी से मुक्ति भी बनता है मुच धातु से, छोड़ता है, मुक्ति का मतलब है कि मुंचति पृथक, मने मुंचति पृथक भवंती अस्याम, मने जो जिससे मने मुक्ति का मतलब हुआ छोड़ता है व्यक्ति, जिससे दुख से छूटता है, इसलिए उसका नाम हो गया मुक्ति, तो मुंचति बने वह छोड़ता है, ये हो गया। अब आगे है वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो माता को प्रणाम, माता को वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छा नमस्कार करता हूँ पर एक याद आ गया, आप लोगों में कोई व्यक्ति है कि किसी को देखकर कहता है नमस्कार नमस्कार पंडित जी, ऐसा कोई कहता है? आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो नमस्कार करता है? वासुदेवन जी आप नमस्कार करते हैं कि नमस्ते करते हैं? हम तो चालू भाषा में अनेक नमस्कारम कहते हैं, नमस्कारम कहते हैं, और आप जी स्वाति जी आप क्या कहती है, नमस्कार कहती है नमस्ते कहती है किसी को? आचार्य जी आपने मुझे बता दिया था पहले दूसरे क्लास में शायद मैंने नमस्कार बोला था, आपने बोला वो नमस्ते बोलना चाहिए, तब से मैं नमस्ते ही बोलती हूँ। क्यों बोलना चाहिए तो समझ में आता है आप लोगों को? आपको यहाँ पर देखिए नमस्कार जो है, देखो सब आप लोग तो वैयाकरण है ना, तो वैयाकरण की दिशा सोचो कि किस में गौरव दोष है किस में लाघव है, लाघव जो है उसको पकड़ना चाहिए, गौरव वाले को हटाना चाहिए। जब आप कहते हैं नमस्कारम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें नमस्कारम करोमी का अध्याहार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आसदेवन जी यहाँ पर अहम नमस्कारम करोमी कह भी देंगे तो अहम कहे या न कहे, परंतु करोमी तो बताना ही पड़ेगा। नमस्कारम की लक्षणा करोमी तक है, नहीं है? और दूसरा है नमस्ते। नमस्ते में देखिए यहां पर कह रहे हैं कि आपके लिए प्रणाम, आपके लिए प्रणाम, आपके लिए नमस्कार। इसमें बताइए, इसमें नमस्ते कहने में गौरव है या लाघव है कि नमस्कार कहने में गौरव और लाघव है? एक वाक्य है, पूरा वाक्य जब बोलेंगे, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, तो यहां पर नमस्कारम कहते हैं तो नमस्कारम में आपको का भी अध्याहार करना पड़ेगा, प्रणाम करता हूं को भी अध्याहार करना पड़ेगा। और यहां पर नमस्ते जब कहते हैं इसमें केवल अस्ति क्रिया तो हर के साथ अनुस्यूत है, उसमें अध्याहार करने की तो आवश्यकता ही नहीं। भू क्रिया तो हर धातु के साथ अनुस्यूत है, भू क्रिया जो है हर चीज के साथ अनुस्यूत है, हर पदार्थ के साथ अनुस्यूत है अस धातु। तो नमस्ते अपने आप में पूर्ण वाक्य है, इसमें कोई लक्षणा इत्यादि नहीं करना पड़ता, जबकि नमस्कारम में आपको बहुत दूर तक लक्षणा करना पड़ता है, अपूर्ण वाक्य है। तो इसमें से हमें क्या बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से हमें क्या बोलना चाहिए, नमस्ते बोलना चाहिए कि नमस्कार बोलना चाहिए, बताइए वासुदेवन जी। नमस्ते बोलना, हाँ नमस्ते ही बोलना चाहिए। नमस्कार जो है, नमस्कार शब्द अशुद्ध नहीं है। देखिए ना, नमस्कार जो है, नमः उपद्रते क्री धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है बताइए, क्री धातु से कौन सा प्रत्यय है नमः उपद्रते क्री धातु से? नहीं प्रत्यय है ना जी? जी, तो जैसे भाग की आपने सिद्धि की ऐसे कार, तो वहां पर घई प्रत्यय भाव में हुआ, भाव कहते हैं धात्वर्थ को, तो नमस्कार का मतलब हुआ कि प्रणाम करना, ये अर्थ हुआ प्रणाम करना। अब जो है, एक है आपके लिए प्रणाम है और एक है प्रणाम करना, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य क्या है और अशुद्ध वाक्य क्या है? वो तो वाक्य है ही नहीं नमस्कार, नमस्ते वाक्य है, तो वो अशुद्ध है देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से। शब्द अशुद्ध नहीं है परंतु वाक्य अशुद्ध है, वाक्य अपूर्ण है, अपूर्ण है वह। और यहां पर जो है नमस्ते अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और जो कहना चाह रहे हैं हम उनके सामने वाले के लिए वो पूर्ण पूर्ण रूप में उस अर्थ को कह रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति नमस्कारम कहता है दक्षिण भारत में, और आरएसएस वाले में ज्यादा ये रोग लगा हुआ है, बहुत बीमारी है, उसको बताओ तो गुस्सा में आ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता। अभी एक हम यहाँ पर अटलांटा की घटना में बताता हूँ, अटलांटा में एक यहाँ पर जो नए आए हैं कंसुलेट में, सबसे मुख्य व्यक्ति जो है इंडिया से आए हैं, उनका नाम नागेश सिंह है, तो उनके सम्मान में जितने भी यहाँ से संस्था इत्यादि है सबको बुलाया गया था, तो हम भी उसमें गए थे। तो वहां पर जो बीज विश्व हिंदू परिषद का जो सबसे मुखिया है, पूरे शायद पूरे यूएसए का होगी, उनका नाम स्नेहा मेहता है। मैं बोला उनसे नमस्ते, बोला नमस्कार पंडित जी, उसी समय बोल दिया कि आप गलत बोल रही हो, आप नमस्कार मत बोलो, नमस्ते बोला करो। उस पर उसने डिस्कस करने लग गई, वो अपनी बात को सही करने लग गई, परंतु मैं उनको समझाने का कोशिश किया, अब वो नाराज हो गई। अब यदि सही बात जो है उसको भी व्यक्ति समझने का कोशिश नहीं करता है, हालांकि बाद में जब वो मंच पे गई तो नमस्ते ही बोली, पता नहीं उसके मस्तिष्क में समझ में आ गया होगा या पता नहीं, तो जो भी हो, तो इसीलिए कम से कम जो अधिकारी व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है उस चीज को समझ में आना चाहिए और वो जो उसको समझ में आना चाहिए और वो शुद्ध ही शब्द बोले जहां तक हो सके तो शुद्ध ही वाक्य बोले। तो आप सब भी आज के बाद जो भी नमस्कार कर रहे होंगे उसको भूल जाएंगे, उसका अभ्यास छोड़ देंगे और नमस्ते का नमस्ते वाक्य करेंगे, नमस्ते शब्द बोलेंगे, नमस्ते वाक्य बोलेंगे। समझ गया जी? कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं वासुदेवन जी, कोई शंका है आपको? शंका इधर नहीं है लेकिन नमो पारायणाय नमो नमः शिवाय। हाँ तो ये सब पूरा वाक्य है ना पूर्ण, नमः शंभवाय च, नमः शंभवाय अस्ति, नमः शंकराय अस्ति, नमः शिवाय अस्ति, नमः शंभवाय अस्ति। तो जैसे यहाँ पर नमस्ते में ते है वही वैसे ही यहाँ पर ते चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, वहां पर ते के स्थान पर नमः शंभवाय कर दिया, नमः शिवाय कर दिया। नहीं समझ में आया? आता है। वहां पर तो कोई अशुद्ध है ही नहीं, वहां तो मैं कह रहा हूं नमः संभवाय तो पूर्ण वाक्य है, परंतु वहां पर नमस्कार कहेंगे वह पूर्ण वाक्य नहीं है। नमः संभवाय शंभु के लिए संभव है ना, ओम नमः संभवाय चाहता है, संभव के लिए नमस्कार, जैसे आपके लिए नमस्कार नमः ते नमस्ते, आपके लिए नमस्कार ऐसे शंभु के लिए नमस्कार, शिव के लिए नमस्कार, सब में अस्ति क्रिया तो है ही, शिव के लिए नमस्कार है, संभव के लिए नमस्कार है, शंकर के लिए नमस्कार है, ऐसे नमस्ते माने आपके लिए नमस्कार है। नमः ते और नमः संभवाय में क्या अंतर आपको दिख रहा है? कुछ भी अंतर नहीं है, एक स्थान पर वहां पर जो है संभवाय कर दिया है और कुछ नहीं है। समझे कि नहीं? समझ में आता है जी, लेकिन चालू भाषा में गलत है ना, चालू भाषा कौन बनाता है बताइए? ये जो है आप जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, चालू भाषा में बताइए कि मनोकामना शुद्ध है कि मन कामना शुद्ध है? मन कामना शुद्ध है। ये तो हिंदी वाले जो ये सब तो अपभ्रंश है, हिंदी वाले ने समझा अन्य में कोई ऐसा संधि देखा तो उसके ओहो ऐसे मनोरथ, मनोरथ में जैसा है ऐसे कर दिया मनोकामना। मन कामना यहाँ पर मन शब्द है, ससर्ग मैंने यहाँ पर खरब संज्ञा से विसर्ग हो गया है, इसलिए मन कामना है। हम लोगों को मन कामना का प्रयोग करना चाहिए, मनोकामना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मनोकामना अशुद्ध शब्द है। तो ऐसे ही नमस्कार मनोकामना तो शब्द भी अशुद्ध है और नमस्कार शब्द अशुद्ध नहीं है परंतु अपूर्ण है और अपूर्ण होने से वो ठीक नहीं है। नमस्ते जैसे नमः संभवाय ये पूर्ण वाक्य है, ऐसे नमस्ते अपने आप में पूर्ण वाक्य है। तो चालू प्रिय देखो ना, वो जो है हमें तो सही का प्रचार करना है ना जी, ये तो अज्ञानता में लोग नमस्कार नमस्कार करता रहा, आरएसएस वाले ने ज्यादा फैला दिया है नमस्कार नमस्कार। ये जो आरएसएस वाले ना अज्ञानता फैलाने में सबसे आगे है ना। हाँ मैं भी बचपन में आरएसएस में जाता था ना, मैं भी बचपन मैंने बचपन में जो है 16-17 वर्ष की अवस्था तक जो आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूँ, अभी भी तो मस्तिष्क में है ही भावना तो है ही, अच्छा जो जो अच्छा काम कर रहा कर रहा है, परंतु अज्ञानता फैलाने में सबसे आगे है आरएसएस। वो अपने लाठी सामने रखेगा और वो गलत को भी जो है ये कर लेता है, उसका कोई बेपैदी का लोटा है आरएसएस वाले। चलिए जी, इसलिए हमें शुद्ध का ही प्रचार करना चाहिए, नमस्ते ही करना चाहिए प्रचार, नमस्कार नहीं। तो यहां पर ये प्रसंग चला था इस पर कि वंदे मातरम, माता को नमस्कार करता हूं, माता को प्रणाम करता हूँ, माता की वंदना करता हूँ, माता की स्तुति करता हूँ, माता का अभिवादन करता हूँ। ये सब अर्थ है वंदे मातरम का। वंदे मातरम, तो वंदे माने स्तुति करता हूँ, वंदे माने प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो मुसलमान लोग कहते हैं ना कि वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए, भाई वहाँ पर माता पृथ्वी माता के गुणगान किया गया है, या माँ की गुणगान, माँ की स्तुति को, क्या वो मुसलमान लोग अपने माँ की स्तुति नहीं करता है? उसमें तो स्त्री का कोई वजूद ही नहीं है वहां पर, तो उसकी तो बात क्या करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर वदी धातु है, वदी अभिवादन स्तुत्यो, वदी धातु अभिवादन और स्तुति अर्थ में है। वदी अभिवादन स्तुत्यो, अभिवादन और स्तुति अर्थ में वद धातु का प्रयोग होता है। तो वदी धातु का अनुबंध लो तो वद बचेगा। वद का दो अर्थ हुआ, अभिवादन और दूसरा स्तुति। और स्तुति का मतलब क्या है जी? स्तुति किसको कहते हैं? कौन इसके संबंध में बता सकता है? आनंद जी आप बता सकते हैं? आनंद जी हैं कि नहीं? स्तुति का मतलब क्या है, कौन बता सकता है इसका अर्थ? गुरुकुल वाले कोई बता सकता है स्तुति किसे कहते हैं जी? बोलो, क्या स्तुति का क्या अर्थ है? क्या बोल रहे हो, स्तुति का क्या अर्थ बोले हो? बोलो, भाई किसी भी पदार्थ का गुण का संकीर्तन करना वह स्तुति कहलाता है। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ के, यहाँ पर स्तुति वैदिक जो स्तुति है वह है किसी भी पदार्थ का गुण और अवगुण दोनों को बताना स्तुति है, ध्यान रखिएगा। वैदिक भाषा यह है, लोक व्यवहार में तो स्तुतिकार समझते हैं केवल गुणों की प्रशंसा करना, गुणगान करना, ये स्तुति है। परंतु यहाँ पर पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ के जो भी गुण हैं, जैसा उसका गुण है उसको बताना स्तुति है। तो यदि जैसे चोर है, चोर को सज्जन बताना ये चोर की निंदा है, और चोर को चोर बताना ये चोर की स्तुति है, और साधु को चोर बताना साधु की निंदा है, और साधु को साधु बताना साधु की स्तुति है। वासुदेवन जी समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअल स्तुति ये है कि गुण दोष दोनों को बताना। परमेश्वर में तो केवल गुण ही गुण होता है, इसलिए उसमें दोष की तो बात ही नहीं है। तो आपको जैसे मान लीजिए एक दवा है, कोई एलोपैथिक दवा है, उससे इस दवा से ये जैसे मान लीजिए किसी ने ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन कराया और वो जो है जो पेन किलर दवा डॉक्टर ने दिया, तो पेन किलर दवा का स्तुति ये है कि भाई ये पेन को समाप्त करता है, परंतु यही सोच करके खूब खाते रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो उसके साथ साथ साइड इफेक्ट जो है कि वो किडनी इत्यादि को, लीवर इत्यादि को खराब करता है, वो भी जानना जरूरी है। स्तुति के बाद वो उसके दोषों का बखान करना, वह जो पेन किलर जो दवा है उसके दोषों को बताना ये भी स्तुति है, और उसके गुण को बताना, वो दर्द को कंट्रोल करता है ये गुण को बताना हो गया, और वह किडनी इत्यादि को खराब करता, उसका साइड इफेक्ट है किडनी इत्यादि को खराब करना, ये उसके दोष का कथन करना, ये भी उस पेन किलर दवा की स्तुति है। परंतु लोक व्यवहार में क्या है, चोर को भी साधु कहना, चोर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है और कोई गलत है, और सब भी उसको खूब बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो उसको स्तुति कहते हैं, परंतु वास्तव में वैदिक स्तुति ये स्तुति नहीं है। अस्तु, ये स्तुति शब्द है, इस पर मैं बता दिया था। तो वद धातु हो गया और अनुबंध लोप जो किया था, तो ये जो है वद धातु, अब यहां पर वद धातु, ठीक है, ये एक सूत्र है, वैसे अंगस्य के अधिकार में है, अंगस्य के अधिकार में है। इदितो नुम धातो, निकाल लीजिए, 7158 नंबर सूत्र है, फिर वहां पर मैं बताऊंगा कि पहले ही नुमागम क्यों किया जाता है। 7158 सप्तम अध्याय पहला पाद 758 नंबर सूत्र, इदितो नुम धातो। समझ गए जी, इदितो नुम धातु निकाल लिए, निकाल लिया है। इदितो नुम धातु हो, इदितः सकारांत पुमलिंग, सकारांत पुमलिंग इदित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और नुम मकारांत पुमलिंग नुम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और धातो हो, धातो हो उकारांत पुमलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब जो है ये जो है नुम जो होता है धातु अवस्था में ही यह नुम होता है, धातु अवस्था में ही नुम होता है। ये व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर न ही संदेहाद लक्षणम, तो ध्यान रखेंगे कि जब कहीं पर यदि कोई शंका हो तो वहां पर व्याख्यान से समझना चाहिए। यदि यहां पर धातु अवस्था में ही अर्थात उपदेश अवस्था में ही यदि नुम न किया जाए तो जैसे कुंडा हुंडा इत्यादि शब्द जो बनता है, कुडी धातु से हुडी धातु से हुंडा, कुडी धातु से कुंडा, तो गुरोश्च हलह जो ये सूत्र है, ये गुरोश्च हलह इससे हलंत जो है गुरु संजक जो हलंत जो है उससे परे अकार प्रत्यय नहीं हो सकता। तो ये संयोगी गुरु, संयोग के परिणते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है, यहाँ पर कुंडा में यदि धातु अवस्था में ही नुम आगम न किया जाए, हुंडा में भी यदि धातु अवस्था में ही उपदेश अवस्था में ही यदि धातु अवस्था में ही नुम आगम न किया जाए तो गुरु संजक मिलेगा नहीं, और गुरु संजक मिले नहीं मिलेगा तो अप्रत्यय नहीं होगा, फिर कुंड इत्यादि की सिद्धि नहीं हो सकती, कुंडा कुंड हुंड हुंडा ये सबकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए यहां पर नुम जो आगम होगा धातु अवस्था में ही होगा, समझे जी। अंग के अधिकार में होते हुए भी, क्योंकि अंग के अधिकार में पढ़ेंगे तो आगे कैसे होगा, तो अंग के अधिकार में होते ऐसा मन में सोचना है कि जिसकी आगे अंग संज्ञा होनी है जिसकी आगे अंग संज्ञा होनी है बुद्धि में स्थित करके, ऐसे इदित धातु को नुमागम होता है ऐसा। तो इदित का समास है इत, इत यस स इदित, ये समास है इत, इत यस स इदित, इत इत यस स इदित, माने इकार इत है जिसका, उसको इदित कहेंगे, धातु का विशेषण है। तो इदितो धातु, इदितो धातु अंतावयव नुमागमो होती, यह अर्थ हो गया। इदित धातु, इदित धातु के अंतावयव नुम होता है, समझे जी। इदित धातु का अंतावयव नुमागम होता है मृत्युंत्यात् परः, सॉरी अंतावयव न करके इसको इस रूप में कीजिए, इदित धातु अचाम मध्ये अंत्याप अच पर नुम भवति, इदित धातु के अचों के मध्य में, इदित धातु अचाम मध्ये अंत्याप अच पर नुम भवति। तो यहां पर जो है जैसे कुंडा जो है, कुंडा जो है उस कुंडा में कुडी दाहे धातु है, क्या धातु है जी, कुडी दाहे। तो कुडी दाहे जो धातु है तो यहां पर उपदेश अवस्था में ही कुडी का इकाई संज्ञा हो गया, मैंने उपदेश धातु अवस्था में ही संज्ञा होकर के धातु अवस्था में ही नुमागम हो गया, तो कुंड न पूर्ण हो गया, कुंड बन गया, फिर गुरोश्च हला से जो है उसकी जो है गुरोश्च हला जो है इससे इसकी अप्रत्यय हो गया, गुरु संज्ञक जो है, गुरु संज्ञक तभी बनेगा जबकि संयोग परे होगा, संयोग गुरु, हला जो है एक बार आप देखना चाहें इसका तो मैं बता सकता हूं, ये 3-3-103 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 130 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 130 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 130, तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से गुरोश्च हला। तीन है जी, मैं गलत बोल दिया, 3-3-103 130 न होकर के 103 है, निकाल लिया गुरु चाहला है। ये केवल इसलिए बताता हूं कि यदि नुम धातु अवस्था में ही नुमागम करना, इसके लिए हेतु दे रहा हूं। देखिए गुरु चला में गुरु जो है उकारांत पुमलिंग गुरु शब्द पंचमी एक वचन है, चौब्य पद है, हला लकारांत पुमलिंग हर्षद पंचमी एक वचन है, दोनों पंचमी है, और अप्रत्याप जो 3-3-102 से अ की अनुवृत्ति आ रही है, और उसके पश्चात जो है अकर्त्री चकार के संज्ञायाम और स्त्रियाम इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्तृचकार के वो अधिकार ही सूत्र है, मैंने कर्ता भिन्न कारक में ये है, ये जो सूत्र होगा अकर्तृचकार के संज्ञायाम कितने नंबर सूत्र है, अच्छा 3-1-19 है, और कर्त्री चकार के संज्ञायाम, हाँ जी, हाँ हाँ तो 3319 है, मैं 3-1 तो 3319 नंबर है जी, 3319 वो उसका अधिकार लंबा तक जाता है। हाँ अकर्तृ चकार के संज्ञायाम 3319 है, तो ये इसकी जो अधिकार सूत्र है इसका 3312 नंबर सूत्र तक जाता है, वहां तक जाता है। और एक है स्त्रियाम, स्त्रियाम तीन जो है स्त्रियाम, इसमें स्त्रियाम की अनुमृति आ रही है, त्रिलिंग में होता है तभी तो कुंडा बनता है। स्त्रियाम तीन कितने नंबर सूत्र है जी? हाँ 3394 नंबर सूत्र है, इसे स्त्रियाम की अनुमृति आ रही है, समझ गए? स्त्रियाम की अनुमृति आ रही है, तो क्या हो गया जी? हो गया गुरु माने गुरु संजक जो धातु हो गया, गुरुमान जो धातु हो गया, यहाँ पर यह है हल में विशेषण से तदंत विधि हो गया, हलंत हो गया, अर्थ हो गया कि हलंतात, ऐसा अर्थ हो गया हलंतात, हलंतात गुरु संजकात या गुरुमान धातो, हलंतात गुरुमान धातो पर कर्तरी भिन्न कार के संज्ञायाम भावे च, और भावे की भी मृत्यु आ रही है या कर्ता मने भावे की मृत्यु आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आई रही है, तो हलंतात हलंतात गुरु मने गुरु मने गुरु संजक वाला मने गुरु मत ऐसा, हलंतात गुरु मत धातो पर स्त्रीलिंगे कर्तृ भिन्न कार के संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। तो हलंत जो गुरुमान धातु है, हलंत गुरुमान धातु से परे स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक में कारक संज्ञा में तथा भाव में जो है अप्रत्यय होता है, तो ये या तो भाव में होगा या कर्ता भिन्न कारक में होगा। तो यहाँ पर जैसे कुंडा है, कुड़ी धातु है, यदि यहाँ पर नुम आगम न किया जाए तो नुम आगम न करने से यहाँ पर गुरुमान धातु मिलेगा ही नहीं, और गुरुमान धातु न मिलने से जो है यहाँ पर प्रत्यय नहीं हो सकता, फिर कुंडा के सिद्धि भाव में नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर इसी से पता चलता है कि इदितो नुम धातु जो है वह धातु अवस्था में ही होगा, समझ में आया जी? सभी को इदितो नुम धातु समझ में आ गया जी? हाँ तो इसी अवस्था में कर दीजिए, तो व मने नुम इदितो धातु नुम भवती, इदितो धातु अंत्यात अतः पर नुम भवती, तो अंत्य अच है व में अ उससे परे नुम हो गया, तो व नुम द अनुबंध लोग व न द वंद बन गया, और ये वंदे जो है आत्मने पद उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए इट वही महीन इट प्रत्यय ले आइए आत्मने पद में, और इट आ गया और सप ले आइए, तो वंद सप इट अनुबंध लोप वंद अति, तो वंद वंद अ ई सॉरी वंद अ ई वंद अ ई, अब इसे तित आत्मने पद नाम तेरे, तित जो लकार है उसके आत्मने पद वाला जो तित लकार है उसको टी भाग को ए होता, तो ई को ए हो गया, हो गया वंद अ वंद ए, और अतो गुने करके परुपुर के बंदे बन गया, वंदे की सिद्धि हो गई, तो मैं वंदना करता हूँ ये हो गया। कुंडानी बनाने इत्यादि की सिद्धि जो है जस आकर के जस इत्यादि करके हमने पीछे बता दिया था, इसमें भी कोई नहीं है, कुंडानी बनाने की तरह मने यशांसी पयांसी इत्यादि जो है पुन्नुम आगम होगा और जो है पूर्वती सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई है कुछ भी ये नहीं है। जस में जो है श्री जस और श्री से जो है सी हो गया, और यशांसी इत्यादि जो है यशस पयस शब्द है उससे परे जस आया, जस आकर के सब जो है नुम आगम इसमें जो है नुम आगम जो है इससे होगा जी, यहाँ पर जैसे कुंड है मैंने यशस है, यशस है और जस है, यशस है और जस है, इस स्थिति में जो है नुम आगम हो गया है, जस असोसी से सी कर देंगे और सी करके नपुंसक जलत जलंतर अजंत नपुंसक अंक को नुम होता है, तो ये यहाँ पर जो है झलंत है यशस, नुमागम हो गया अंतिम से परे, तो यशस है अंतिम से, तो यशन यश नुम स ऐसा आ जाएगा, और ई है ही जस का ई है ही, इसके पश्चात जो है इस स्थिति में मने इस स्थिति में मने यश नुम स ई, इस स्थिति में शांत महत संयोग पूर्वस्य, इससे जो है दीर्घ हो गया है तो यशांस बन गया है, और ई न सपदांत झजली से नोक अनुस्वार होकर के यशांसी पयांसी ये बन गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ये शांत महत संयोग पूर्वस्य कल बताएंगे, इसका अर्थ अब समय हो गया है, तो इस पर कल चर्चा करेंगे कि शांत मत संयोग का क्या अर्थ है और उससे कैसे दीर्घ हो गया, ये कल इस पर चर्चा करेंगे, यदि कोई शंका हो तो पूछिए, ये तो मंत्र पाठ, कोई शंका है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।